leasingu od 102% z ubezpieczeniem 2,9%. Sprawdź i dopasuj ofertę do swojej branży. Wybierz jakość Renault. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodoj, dzień dobry Państwu. Wtorek, 8 kwietnia, jest piąta. Trójkowy budzik. Pozytywnie zakręcony. A niech będzie się pochwalę, budzik się. 4 minuty po godzinie 5:00. Witamy Państwa bardzo serdecznie w nowym dniu. Wtorek, 8 kwietnia przed nami, 98 dzień tego roku. No to setka już za rogiem. Słońce obudzi się przed 6:00, zajdzie po 19:00, a dzień potrwa prawie 13,5 godziny. Się odbierało się tego dnia. Dłuższy od najkrótszego, a jakże o ponad 5 godzin. Imieniny Julii, Dionizego, Januarego i Radosława. Zdrowia życzę. Raz jeszcze zdrowia. No nie wiem, czy więcej będę powtarzał. Przetańczyłam już wszystko, czy wiesz? Na rowkach gramofonów, czy wiesz? Woody Woody. Tańczyłam ze wszystkimi, czy wiesz? I młodymi, i starymi, czy wiesz? Smoothie, smoothie. Lecz mnie nikt nie pokochał, czy wiesz? Twoich stóp nikt nie pragnął. Futy, futy. Serce, serce i stopy, o tak. Zawsze pierwsze się męczą, to fakt. Moody i moody. Gorąca kobieta to ja, mam coś z niej, ona coś ze mnie ma. Hoti, hoti. Prosto w toń, morską toń wiodę cię, chociaż sama nie pływam, o nie. Blady, blady. No właśnie, mówiłem zdrowie. No to raz jeszcze. Najlepszego. 7 minut po 5, czas na prognozę pogody. No to taki przejściowy okres teraz. Nie wiadomo, jak się ubrać. Pan od pogody wcale nie pomaga, bo mówi, że dziś pochmurno, deszczowo, po południu możliwe burze. Też i najmocniej popada na Mazurach, na Mazowszu, w Łódzkiem i Świętokrzyskiem. Chociaż w dzień na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce ma być pogodnie. No a jeśli ktoś wyjeżdża na przykład z Mazur przez Lubelszczyznę do Małopolski, to już w ogóle nie wiadomo, jak się ubrać. Wiatr słaby, umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, no i jeszcze w czasie burz wiatr porywisty do 70 km na godzinę, południowy i południowo-zachodni. Ciśnięcie, jak niektórzy mówią, rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. No i temperatura. No właśnie, rano wcale nie aż tak bardzo chłodno, ale niektórzy z Państwa przekonują, że rześki ranek, choć przy 10-11 stopniach, no nie przesadzajmy, w dzień od 17 na Pomorzu Zachodnim, 19-20 na Suwalszczyźnie, a najwyższa temperatura w Łódzkiem, Małopolsce i na Mazowszu. Tam dwie dwójki. Już miałem przeżyć dzień jak scenariusz tych samych scen. Do bólu znanych wręcz w tym serialu, co o mnie jest. Lecz w odbiciu zrozumiałem, że się już nie budzę wcale. Żyję tak na pamięć, obok siebie mam ten sen. Ciągle śpię. Artykuł czytam o takich ludziach. Wyrwali się, rzucili wszystko to, co ich wkurza. Chcą być, nie mieć. Czego szczęście jest wynikiem? Czy wystarczy być trybikiem? Zawsze mogę jeszcze żyć jak zechcę. Chodzę dziś 3 metry ponad ziemią. Czuję, że po niebie mogę biec. Myśli wbrew wszystkiemu mi się śmieją. Przestrzenią chcę oddychać. Boską wciąż się wyrwać. Pragną tam stąd. Myśli to może warto. Od dziecka uczą nas, jak wygodnie przez życie iść. Ziarenka ludzkich mas płyną z prądem kolejnych dni.

Coraz bardziej zielono za oknami, coraz bardziej widno do tego, no, na przykład kawa czy herbata i prasa. No i oczywiście radio. A dla tych z Państwa, którzy być może zaspani albo nie mają takiej możliwości, może w drodze do pracy, no to my za Państwa to wszystko. No, z tą kawą może być gorzej, ale z pracą jak najbardziej. Zaczniemy od pulsu biznesu. Polskie firmy nielegalnie korzystają z radzieckiej myśli technicznej. MSZ nie może uregulować tej kwestii. Połowa sprzętu używanego obecnie przez polską armię została wyprodukowana jeszcze w Związku Radzieckim. Chodzi m.in. o czołgi T-72, śmigłowce bojowe Mi-24, samoloty MiG-28 czy samobieżne haubice Goździk. Ten sprzęt od lat modernizują polskie firmy zbrojeniowe, jednak robią to nielegalnie. MON przyznaje, że problem istnieje, ale jego rozwiązanie leży po stronie MSZ. O tej sprawie dziś Puls Biznesu. Z Rzeczpospolitej o tym, że związkowcy chcą zablokować unijną pomoc dla LOT-u. Jeśli im się uda, firma może upaść. Według informacji Rzeczpospolitej związkowcy z Solidarności 80 działającej w przedsiębiorstwie państwowym Porty Lotnicze wystosowali już pismo do Komisji Europejskiej. Domagają się zablokowania wsparcia dla narodowego przewoźnika lotniczego. Ich zdaniem rząd prosi o pomoc Brukselę wyłącznie z pobudek politycznych. O tej sprawie dziś Rzeczpospolita. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna. Znak CE+ na zabawce, sprzęcie RTV czy wyrobie medycznym zagwarantuje jego bezpieczeństwo. Producenci będą też musieli wskazać kraj pochodzenia towaru. Nowymi regulacjami zajmą się eurodeputowani podczas kwietniowego posiedzenia. Obecnie produkty nieżywnościowe wprowadzone do handlu na terenie Unii Europejskiej muszą mieć jedynie oznakowanie CE. Oznacza ono, że producent oświadcza, iż produkt, towar jest zgodny z unijnymi wymogami. Za wprowadzenie do obrotu produktu z dyrektywy bez znaku CE grozi grzywna. Europarlament chce, by obecne oznakowanie uzupełnił znak europejskiego testu bezpieczeństwa. Oznaczenie będzie dobrowolne i obejmie wszelkie produkty nieżywnościowe. Ponadto do obowiązków informacyjnych obejmujących wszystkie produkty ma zostać dodany wymóg wskazania państwa ich pochodzenia. Oznacza to koniec informacji wyprodukowano w Unii Europejskiej ogólnikowo, często umieszczanej przez producentów na ich produktach. Europosłowie chcą, by odpowiedzialność za bezpieczeństwo produktu ponosił wyłącznie producent. O nowym oznakowaniu, które to ma poświadczyć jakość produktu, dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. Prasa zagraniczna, rozmowy z komentatorami. To i więcej w porannej audycji. Zapraszamy do trójki po godzinie 6:00. A teraz 5:19. Powtórzę, bo tu pan będzie za chwilkę próbował wprowadzać w błąd. 5:19. 5:12, więc pora już wstać. Dzień mocno chwycić, nim on złapie mnie. Otwieram oczy i biorę się w garść. Nie ma czym przejmować się, bo jest paru ludzi, bo jest parę w życiu dobrych chwil, bo jest parę złudzeń, bez zmian. Nie będę przecież ganiał jak pies. Czy sięgnę nieba, czy sięgnę do dna? Wszystko do przeżycia jest. Bo jest paru ludzi, bo jest parę w życiu dobrych chwil, bo jest parę złudzeń, które warto mieć. Choć raz, tylko raz, tu na ten świat Bóg nam pozwala przyjść. Lepsze coś niż nic, z bagażem pełnym snów, bo wszystko i po nic. Wyruszam dziś donikąd znów, lecz przez dzień do nocy, od nocy po dzień. Bez planów życie to cały mój plan. Mieć mogłem więcej, mam za to dziś mniej. Nie zawsze lepsze coś niż nic. Otwieram oczy i biorę się w garść. A właśnie, może to ten dzień, kiedy otworzymy oczy i weźmiemy się w garść nareszcie, bo gdy człowiek wychodzi na spacer, no to już momentami, miejscami przestaje być miło, ale są rozwiązania i może warto także u nas nad Wisłą skorzystać z tychże właśnie. Mieszkańcy Madrytu i okolic, wyprowadzając psy na spacer, muszą pamiętać, by po nich posprzątać. To ileż razy można o tym przypominać? A jednak, a u nas szczególnie, mandaty za pozostawienie nieczystości podniesiono do 1500 euro. A nad przestrzeganiem miejskiego prawa czuwają ubrani po cywilu policjanci i prywatni detektywi. Prawo zaostrzono po powtarzających się skargach, jakie wpływały do madryckiego ratusza i władz podmadryckich gmin. Mieszkańcy autonomii żalili się na brudne chodniki, zanieczyszczone parki, a nawet place zabaw. No no, 1500 euro za taką niemiłą niespodziankę pozostawioną po pupilu. To może boleć i dawać do myślenia. Mam nadzieję, że i z samego rana wszystkim właścicielom tychże czworonogów również. 23 minuty po piątej. Czas na kalendarium. To już za chwilkę, bo wcześniej Raga Boy. Boy Steel Street Blues, muzyka indyjska, tradycyjna z nowoczesną elektroniką. Głosy podzielone w sprawie tego, co mówiliśmy przed 3 minutami, a i głosy sympatii i potępienia Budzika. Wiedziałem, że tak będzie, kij w mrowisko, no ale jest nad czym się zastanawiać i o czym mówić. Pozdrawiamy tych, którzy sprzątają po sobie, tych, którzy pamiętają o smyczy i o kagańcu. To myślę tak, że głos biegaczy powinien się pojawić, którzy to korzystają z parków czy ze ścieżek biegowych, rowerowych, leśnych, a no właśnie tych, którzy próbują aktywnie spędzać wolny czas z miłością do przyrody również. 27 minut po piątej, to teraz uwaga, uwaga. przypominamy sobie niektóre wydarzenia z historii, a jeśli nie pamiętamy, to my pomagamy w tymże właśnie. 8 kwietnia 1909 roku zmarła Helena Modrzejewska, światowej sławy aktorka dramatyczna. Przypomnijmy, że debiutowała w prowincjonalnym teatrze w Galicji, następnie grała na scenach w Krakowie, Warszawie, a od 1876 roku mieszkała w Stanach Zjednoczonych. 41 lat temu zmarł Pablo Picasso, hiszpański malarz i grafik, jeden z najbardziej wszechstronnych artystów współczesnych. Równo 20 lat temu Polska złożyła oficjalny wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej. 5 lat temu zginął Piotr Morawski, himalaista, zdobywca 6 ośmiotysięczników, doktor nauk chemicznych, adiunkt na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Jako pierwszy człowiek zdobył w 2005 roku zimą Shishapangme, 14 szczyt świata. Zginął w Nepalu w roku 2009. 76 lat temu urodził się Kofi Annan, sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przypomnijmy, laureat pokojowej Nagrody Nobla z roku 2001. A 64 lata kończy dziś Grzegorz Lato. Piłkarz, trener, senator, prezes PZPN. Panu Grzegorzu również składamy najlepsze życzenia urodzinowe. A w muzycznym trójkowym kalendarium, no troszkę tak studencko będzie, akademicko, bo 95 lat temu założono Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Orkiestra Tusz. Górniczo-Hutnicza Orkiestra Dęta robi nam paparara, robi nam paparara. To robi nam Górniczo-Hutnicza Orkiestra Dęta, robi nam paparara, robi nam paparara, robi nam Górniczo-Hutnicza Orkiestra Dęta, robi nam paparara, robi nam paparara. A co na to, na to? Na to, na to nic. A co na to, na to? Na to, na to nic. A co na to, na to? Na to robi nam, robi nam, robi paparara. Robi nam paparara. Robi nam Górniczo-Hutniczo Orkiestra Dęta. Robi nam paparara. Robi nam paparara. Robi nam Górniczo-Hutniczo Orkiestra Dęta. Nie ma zakręta, nie ma druga skręta. Paparara. Robi nam paparara. Robi nam Górniczo-Hutniczo Orkiestra Dęta. Robi nam uważaj na wilki, man. You know the opasses. Uważaj na wilki, man. You know the opasses. Uważaj na wilki, man. Tak sobie myślałem, że nie tylko kierowcy i radiowcy, a to już słowa pani Marleny. Kierowcy, radiowcy nie śpią o tej porze. Są w tym gronie również studenci robiący projekty. Bardzo śpiąca i potrzebująca budzika pani Marlena. To za chwilkę dołożymy do pieca. Wszystkim studentom AGH składamy najlepsze życzenia z okazji święta uczelni. 95 lat temu założono tęże właśnie akademię. Minęła 5:30, czas na prognozę pogody. Wersja dla studentów, dopiero 5:15. Pochmurno i deszczowo, po południu możliwe burze, a najmocniej popada na Mazurach, Mazowszu, Włódzkiem i Świętokrzyskiem. W dzień ma być pogodnie na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę wiatr południowy i południowo-zachodni. Ciśnięcie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 996 hektopaskali. No a na termometrach dziś w ciągu dnia od 17 stopni na Pomorzu Zachodnim, 19-20 na Suwalszczyźnie i Podlasiu, a najwyższa temperatura w Łódzkiem, w Małopolsce i na Mazowszu. Tam do 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Świeże urodzinowe jest urodzinowo też, bo Steve Howe, brytyjski gitarzysta formacji, kończy 67 lat. No to również panu Steve'u składamy najlepsze życzenia. Pamiętajmy o solenizantach i jubilatach, tak gdzieś tam w tej wiosennej gonitwie, być może już w przygotowaniach do świąt, planowaniu jakimkolwiek zapominamy, ale ta pamięć przecież bardzo ważna. A dziś Julii, Dionizego, Januarego i Radosława. Wszystkiego dobrego. Słońce wzejdzie jeszcze przed godziną 6, no to za 20 minut, zajdzie po 19, a dzień dłuższy od najkrótszego w roku ponad 5 godzin, potrwa 13,5. 98 dzień tego roku przed nami, wtorek 8 kwietnia. No to co, gotowi jesteśmy na to, by zrobić głośniej gałeczkę w prawo, albo te przyciski takie z plusikiem, volume, max, jeśli to możliwe. Ale przypominamy o bezpieczeństwie na drodze. Za chwilę parę sprawdzimy listę obecności i jak państwu się wjechało w drodze do pracy albo budziło przy tej okazji, czemu by nie. No to uwaga, uwaga, bo 52 lata kończy dziś Izzy Stradlin, amerykański gitarzysta zespołu. Gitary przygotowane, jedziemy. Gęsi z rana jak... i tu każdy może sobie to powiedzieć. Taka balladka na dzień dobry też urodzinowa. Bardzo się cieszymy. Zaglądamy do Finlandii, to za sprawą Sirki Leiponen także, która dba o ten nasz kącik fiński i oczywiście także stamtąd dość zdumiewające informacje o tym, że od lipca obecny premier Finlandii rezygnuje ze stanowiska na rzecz spodziewanej kariery międzynarodowej. Finowie są zdumieni decyzją 43-letniego Ilki Katainena. Rezygnują także z funkcji przewodniczącego konserwatywnej koalicji narodowej, partii będącej główną siłą koalicji rządowej. Jak oświadczył jeden z czołowych polityków fińskich, taka decyzja jest w oczach klasy politycznej i obywateli niezrozumiała. W Finlandii wyborcy przyzwyczaili się, że przywódcy partii rezygnują ze stanowisk, gdy ich ugrupowanie lub oni sami popadają w poważne kłopoty. Tym razem tak nie jest, bo partia kierowana od 10 lat przez Katainena ostatnio bardzo umocniła się we wszystkich rankingach. Premier oświadczył, że nie będzie startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego, natomiast chętnie podejmie pracę w Komisji Europejskiej. Zdaniem naszych fińskich koleżanek i kolegów z mediów Katainen mierzy dość wysoko. W Brukseli zwalniają się bowiem stanowiska przewodniczącego Rady Europejskiej, szefów Komisji Europejskiej, unijnej dyplomacji, no i podejrzewają, że na zajęcie któregoś z tych miejsc opuszczanych właśnie liczy Jyrki Katainen. Na co liczy? Bo z pewnością jeszcze nasz kącik fiński będziemy w jakiś sposób gospodarować. Bardzo dziękuję za Państwa sygnały te poranne. Pani Jasia z Espo mówi wszystkim chyba paiwa. Odpowiadamy jeszcze przed południem, chyba huomenta. I jeszcze pan Michał z Tampere z Finlandii także o tym, że -3 i im poranne drapanie fury. A jakże, nie jest źle na północy. U nas zdecydowanie cieplejszy ranek. No to za chwilę, prócz tych ciepłych pozdrowień, także sprawdzamy listę obecności. Kto ma ochotę, to zapraszam, bo to już... właściwie ostatni dzwonek na to, by klepnąć swoją obecność w budziku. Tak byśmy już w komplecie rozpoczynali poranną audycję. Zapraszamy do trójki. 16 minut pozostało do szóstej, a urodzinowo także w muzycznym trójkowym kalendarium TILAF, bowiem dziś 46 lat kończy Jan Benedek, kiedyś gitarzysta formacji. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochów się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę, autobus stapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę, już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę twoje oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Krakowskie przedmieście zalane jest słońcem, wirujesz jak wynurzasz się z bramy, a ja jestem głodny, tak bardzo głodny. Kochanie, nakarmisz mnie z nami. Zielony Żoliborz, pieprzony Żoliborz, rozkwita na drzewach, na krzewach. Ściekami z rzeki kompletnie pijany, chcę krzyczeć, chcę ryczeć, chcę śpiewać. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Gdy patrzę w te oczy zmęczone jak moje, to kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. We'll be right back. jesienią zawsze zaczyna się szkoła, a w knajpach zaczyna się picie. Jest tłoczno i duszno, olewa nas kelner i tak skończymy o świcie. Jesienią zawsze myślę o latach tak starych jak te kamienice. Jesienią o zmroku przechodzę z tobą przez pełne kasztanów ulice. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spalina oddycha. I patrzę w te oczy zmęczone jak moje i kocham to miasto zmęczone jak ja, gdzie Hitler i Stalin zrobili co swoje, gdzie wiosna spaliną oddycha. Ależ lawina SMS-ów i maili. No właśnie, lista obecności to o tej porze. Bardzo serdecznie dziękuję. Pani Ania z Żar jest z nami. Pan Jarek czystości i jasności składa najlepsze życzenia. Kraków jest z nami. Pan Bartek też, mimo niedogodności po chirurgicznym usunięciu ósemki, podbija listę obecności. Nie ma to jak gęsi. A no właśnie, i prasowanie koszuli. Chciałbym to zobaczyć. To od pana Marcina z Wołomina. Mansfield się melduje, deszczowe 7 stopni to od pana Darka. Ze Świętokrzyskiego Góral Bagienny z Kunowa, Świętokrzyskie to także Brody. A oprócz tego Toruń, Giżycko, Konin, Krosno, Tarnów, Leszno, Wrocław, Szczecin, Legnica, Opole, Płock, Kudowa, Bartoszyce, Będzin, Nysa, Sandomierz, Gliwice, raz jeszcze Gliwice, Mrągowo, Gdynia, Myślibórz, Czerniejewo, Warszawa, Poznań, Zelów, Myszków, Mielec, Łosice, Piła, Wrexham, Walia, Espoo, Finlandia, Tampere, Finlandia, Kraków, Katowice, Mannheim i Radom. Pan Paweł z Sonoka na bazar do Leska też uderza. Pozdrawiamy bardzo gorąco i dziękujemy za listę obecności. Mówiłem, no bo za chwilę nasz dział wynalazczości. Za 11 minut szósta to już ostatni dzwonek. Śmieci to mi pomaga. Mam bałagan, mam bałagan w głowie. pierwszego miejsca ostatniego notowania listy przebojów trójki Mamba Łaga i Lux Torpeda. 7 minut pozostało do godziny 6:00, o tym już dziś mówiliśmy. Dziś Międzynarodowy Dzień Romów. Pora na nasz dział wynalazczości. A dziś Vera Bila, czeska piosenkarka, nazywana Ellą Fitzgerald cygańskiej muzyki. Paszu paniori czaj, jori romani, mela i gekama. Paszu paniori czaj, jori romani, mela i gekama. Joj mamo, joj mama, te ma pani, mamo, te ma pani, mamo, te ma pani. Joj mamo, joj mama, te ma pani, mamo, te ma pani, mamo, te ma pani. Paszu paniori czaj, jori romani, mela i gekama. Paszu paniori czaj, jori romani, mela i gekama. Joj mamo, joj mamo, te ma pani, mamo, te ma pani, mamo, te ma pani. Joj mamo, joj mamo, te ma pani, mamo, te ma pani, mamo, te ma pani. Paszu paniori beszela skorkori prema użarela. Paszu paniori beszela skorkori prema użarela. Joj mamo, joj mamo, te ma pani, mamo, te ma pani, mamo, te ma pani. Joj mamo, joj mamo, te ma pani, mamo, te ma pani, mamo, te ma pani. Paszu paniori beszela skorkori prema użarela. Paszu paniori beszela skorkori prema użarela. Joj mamo, joj mamo, te ma pani, mamo, te ma pani, mamo, te ma pani. Joj mamo, joj mamo, te ma pani, mamo, te ma pani, mamo, te ma pani. To nasz dzisiejszy dział wynalazczości i Vera Bila, czeska piosenkarka. No, tak się światowo robi w różnych językach i dziś też z takim romskim, cygańskim akcentem. Dział wynalazczości oczywiście jutro w budziku, także przed godziną 6:00. Bardzo serdecznie zapraszamy na jutrzejsze spotkanie. Mam nadzieję, że i także kącik fiński, który to jakoś ostatnio dobrze wiosną gospodarujemy. Pięknie dziękujemy za poranne sygnały obecności. Ciąg dalszy także w porannej audycji po godzinie 6:00. Polecamy i zapraszamy. No, a za dziś już pięknie dziękujemy. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej, życzymy dobrego, spokojnego dnia. Za 4,5 minuty o 6:00 serwis informacyjny, potem poranna audycja i Marcin Łukawski. Dziękujemy bardzo. Na do usłyszenia nie tak dawno nasza piosenka dnia Cage the Elephant. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba. No to miłego i do usłyszenia do jutra. Dust behind you. This world at times will blind you. Still I know I see you.